Apie gailestingumo darbus. Pirma, pareiga ypatingai mylėti vargstančiuosius. Mylėdami be išimties visus žmonės, ypatingą meilę mes turime reikšti tiems, kurių būklė šiame pasaulyje yra sunkesnė, kaip antai beturčiams, našlaičiams, nelaimių ištiktiems, vargų slegiamiems, nuliūdusiems, abejonių graužiamiems, rūpesčių kamuojamiems ir panašiai. Jų turime gailėtis ir jiems teikti pagalbą atitinkamais kūno ir sielos gailestingumo darbais. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Palaiminti gailestingi, jei nes jie laimės gailestingumą, sako Viešpats Jėzus. Antra, kūno gailestingumo darbai. Dažniausiai kūno gailestingumo darbai yra šie. Alkstančius pavalgydinti, trokštančius pagirdyti, nuogus apdengti, keleivius į namus priimti, kalinius ir belaisvius išvaduoti, ligonius aplankyti, numirusius palaidoti. Trečia, sielos gailestingumo darbai. Sielos gailestingumo darbai yra šie. Nemokančius pamokyti, abejojantiems patarti, nuliūdusius paguosti, piktadarančius sudrausti, įžeidimus atleisti, nuoskaudas nukesti, melstis už gyvus ir numirusius. Ketvirta, pareiga daryti kūno gailestingumo darbus. Yra privaloma daryti kūno gailestingumo darbus, nes Viešpats Jėzus grasina amžinų pasmerkimų tiems, kurie juos apleidžia. Juk žinomi žodžiai, kuriuos jis tars per paskutinį teismą pasmerktiesiems. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri sukurta velniui ir jo angelams, nes aš buvau alkanas ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir jūs manęs nepagirdite, buvau svečias ir jūs manęs nepriėmėte, nuogas ir nepridengėte manęs, ligonis ir kalėjime ir jūs neaplankėte manęs. Iš tikrųjų, sakau jums, kiek kartų to nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, ne man nepadarėte. Penkta, pareiga duoti išmaldą. Šventajame rašte ypatingų būdų priminama ir pabrėžiama pareiga teikti stokojančiam artimui išmaldą. Aš įsakau tau, kad atgniauštum savo ranką savo stokojančiam ir neturtingam broliui, kalbėjo Dievas per Mozę. Atlaužk alkstančiam savo duonos ir vargstančius bei benamius priimk į savo namus, sako pranašas Izaijas. Jei kas turi šio pasaulio lobį ir matydamas, kad jo brolis turi reikalą, uždaro jam savo širdį, kaipgi pasiliks jame Dievo meilį, pareiškia apaštalas šventas Jonas. Šešta, privaloma duoti išmaldą. Mes privalome duoti išmaldą tik tada, kai artimui tikrai jos reikia. Ir kai mes turime iš ko ją duoti. Savaime aišku, kad neprivaloma šelpti visokius tinginius apsimetėlius, valkatas ir kitus išnaudotojus. Taip pat nesame įpareigoti šelpti kitų, jeigu patys nieko neturime, nes nesame įpareigoti artimą mylėti labiau už save. Bet šventieji herojiškai mylėjo artimą labiau už save, bent kai kurie. Atidesnis pažvelgimas į išmaldos saistymą. Šalpos reikalinga artima gali slėgti trejopas vargas. Didžiausias, didelis ir paprastas. Didžiausias vargas yra tada, kai artimas, jeigu jo nesušelptume, netektų gyvybės ar sveikatos. Didelis vargas yra tada, kai artimas vos ne vos gali išgyventi be pašalpos. Paprastas vargas yra tada, kai nešelpiamas artimas gyventi gyvena, bet gana sunkiai ir skurdžiai. Gėrybės, kurių mes galime turėti, taip pat yra trejopos. A. Būtinos gyvybei palaikyti, B. Atliekamos nuo gyvybės palaikymo, bet reikalingos gyvenimui pagal savo luomą, C. Atliekamos nuo gyvenimo pagal savo luomą. Taigi, A. Artima patekusi į didžiausią vargą, mes esame įpareigoti sušelpti, jei turime gėrybių atliekamų nuo mūsų gyvybės palaikymo. Žinoma, pakanka čia duoti artimui tiek, kiek tuo tarpu reikalinga jam pagelbėti ir neprivaloma visą laiką jį šelpti, kol jis bus varge, nes gali ir kiti tai daryti. B. Artima esant į dideliame varge privalome sušelpti, jei turime gėrybių atliekamų nuo gyvenimo pagal luomą. C. Taip, paprasto vargo slegiamą artimą turime bent retkarčiai sušelpti gerybėmis, atliekamomis nuo gyvenimo pagal luomą. Be abejo, geriausia teikti pagalbą stokojantiems per įvairias valstybinės ar privačias labdaros įstaigas, mokėdami tokioms įstaigoms nustatytą mokestį ar kartkartėmis duodami joms auką, mes atliekame pareigą šelpti varge esantį artimą. 8. Dievo atlyginimas už išmaldą. Dievui labai patinka šelpiantys stokojantį artimą ir jis jiems gausiai atlygina. A. Teikdamas palaimos šio pasaulio dalykuose. Palaimintas, kuris atsimena vargšą ir beturtį, nelaimės dieną viešpats išgelbės jį, sako psalmininkas. O išminčius pareiškia, kas duoda beturčiui, tas nieko nestokos. O kas nusikreipia nuo prašančiojo, patirs vargą. B. Duodamas įvairių dvasinių malonių, ypač priimdamas išmaldą kaip vertingą atpildą už nuodėmes, išmalda išgelbsti nuo mirties ir apvalo nuo nuodėmių, sako Tobijas. Degančią ugnį užgesina vanduo, o išmalda pasipriešina nuodėmėmis, kalba išminčius. C. Paskirdamas amžiną laimę danguje. Juk viešpats Jėzus pareiškė taip tarsis tiems, kurie per paskutinį teismą bus jo dešinėje. Eikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio įkūrimo prirengtą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir jūs mane pagirdėte, buvau svečias ir jūs mane priėmėte, buvau nuogas ir jūs mane pridengėte. Ir taip toliau. O tie klaus jį, kada jie tai jam padarė, ir jis atsakys, iš tikrųjų sakau jums, kiek kartų jūs tai padarėte vienam iš tų mano mažiausių brolių, man padarėte. Taigi, kaip sako Tobijas, geriau yra duoti išmaldą, negu krauti turtus. O viešpats Jėzus įspėja, nekraukite savo turtų žemėje, kur rūdys ir kandys gadina, ir kur vagys iškasa ir vagia, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei rūdys, nei kandys negadina, ir kur vagys neiškasa ir nepavogia. 9. Pareiga daryti sielos gailestingumo darbus. Artimo sielos išganimas turi mums rūpėti ne mažiau, kaip jo kūno gerovė. Todėl tiems, kuriems reikalinga pagalba, privalome jį teikti atitinkamai su gailestingumo darbais. Kas sugražina nusidėjėlį nuo jo kelio klaidos, tas išgelbės jo sielą nuo mirties ir apdengs daugybę nuodėmių, sako šventas apaštalas Jokūbas. 10. Broliškas įspėjimas. Dievas nori, kad pasistengtume broliškai įspėti blogą darantį artimą. Tai matyti iš šių viešpaties Jėzaus žodžių. Jei tavo brolis tau nusidėjo, eik ir bark jį pats būdamas su juo vienu. Jei jis tavęs paklausys, tu laimėjai savo brolį. Jeigu jis tavęs nepaklausytų, imk su savimi dar vieną ar du, kad kiekvienas dalykas būtų patvirtintas dviejų ar trijų liudytojų pasakymų. 11. Broliškojo įspėjimo saistymas. Pareiga broliškai įspėti blogą darantį artimą mums galioja A. Kai įspėjimas yra tikrai reikalingas artimui pataisyti. B. Kai tikimės naudingai jį atliksa. C. Kai galime atlikti jį be didelio nuostolio savo. 12. Kaip atlikti brolišką įspėjimą. Kad broliškas įspėjimas galėtų būti sėkmingas, reikia jį atlikti su nuoširdžia meile, protingai ir švelniai. Tai yra tikrai broliškai. Broliai, jei žmogus ir įpultų netikėtai į kokią nuodimę, jūs, kurie esate dvasiniai, pataisykite tokį, laikydamiesi romumo dvasios, sako šventasis Paulius.